Merhaba. Merhaba. Merhabalar efendim. Evet, Woody Guthrie 100 yaşında, efsanevi Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, ozan, serseri ve aktivist, solcu, komünizme yakın ama partiye hiçbir zaman girmemiş. Kısa bir dönem radyocu. Radyocu meslektaşımız, yani tam bir... Yani hezarifen nitelikte bir adam, beş parmağında beş marifet olan ve 100 yaşına geliyor. 14 Temmuz'da 1912'de doğmuş. Biz de Açık Radyo'da Hakan Gürvit ve Mahir Ilgaz'la beraber, bendeniz Ömer Madra, ucu açık bir programa başlıyoruz. Nerede biteceği belli değil. Elimizde şimdiye kadar hem Hakan Gürvit'in epey eskilerden kalma, yani böyle görünce bile insanın heyecana kapıldı. Evet, babamın sandığını açmış gibi oldum. Evet. Bir albümü arkasını çevirince Batı Berlin 1980 yazması. Evet, öyle bir şeyler var elimizde. Tabii 100. yılı için çıkmış olan ve ısmarladığımız bir büyük bir derleme var. Epey malzeme var. 3000 küsür parça yazmış Woody Guthrie. 300'ü sadece kendi yayınlayabilmiş. Bir kısmını hiç kayıt bile edememiş hatta. Evet. İşte bu son Woody 100 yaşında diye çıkarılan özel albümde de Woody Guthrie'nin 100 yıl koleksiyonu başlığında da birçok yeni ya da şimdiye kadar hiç duyulmamış kayıttan da parçalar olacak. Elimize geldikçe, henüz daha yayınlanmadı bu yani, geldikçe paylaşarak sizinle de bunu götürmeye çalışacağız. Birazcık bu ilk iki programı, ilk iki yarım saatlik ya da nominal yarım saatlik 25'er dakikalık iki programı bir girişe ayıralım demiştik. Kendisi bayağı Amerikan folk müzisyen dediği sadece bütün Amerikan tarihinin en önemli simalarından biri oluyor ve özellikle de iki bakımdan çok önemli görünüyor bana. Birisi, bugün de hala çok önemli Amerikan ve dünya müziğinin en önemli simalarından bazıları. Birinci sırada kendisine bağlı olduklarını ifade ediyorlar. Yani büyük esin kaynağı olduğunu, işte Pete Seeger de var, Bob Dylan da var, Phil Oakes var, Bruce Springsteen de var, Joe Strummer da. Punkçılar da var, Billy Bragg da var ve Tom Paxton da. Hepsi bizde zaten birinci derecede bizi etkilendi, hayatımızı yönlendirdi diyorlar. Neredeyse 3-3,5 kuşaklık bir şey, ozanlar geleneği saydı. Evet, zaten tam anlamıyla ozan. Birinci özelliği bu, yani bütün kuşakları etkilemiş derinlemesine. İkincisi de Dust Bowl şarkılarıyla günümüzde de tekrar bu küresel iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın had safhada ortaya çıkmasıyla Amerika'da, Amerika'nın birçok yerinde, yalnız Kaliforniya'da değil, Midwest'te bütün denilen bölgede tekrar bir toz çukuru, nasıl çevireceğiz bilmiyorum ama yani büyük kuraklığı ifade eden, felaketi ifade eden bir durum var. Onun ozanı aslında Dust Bowl'u yazmış, bütün o göç eden sayısız insanla beraber dolaşmış. Kendi de katılmış. Toz çukuru fena olmadı doğrusu. Evet. O yüzden de yani günümüze bu kadar uyan çok az insan var. Benim için büyük bir keyif. Nasıl götüreceğiz? Biz yani şöyle konuşmuştuk. Önce bu adamcağızın iki hafta boyunca hem kendi hayatının çatısını verelim hem de arkasında nasıl bir miras bıraktı üzerinde konuşalım, bir girizgah yapalım şeklinde konuşmuştuk. Ondan sonra da nispeten kronolojik bir şekilde hem kendi kayıtlarından parçalar çalarak belki bir yerden sonra da sizin o demin saydığınız onlarca isim arasından Woody Guthrie'den etkilenen parçalar veya doğrudan Woody Guthrie parçalarını kaydeden müzisyenlerden parçalar çalarak gidebiliriz diye konuşmuştuk. Esinlenen Pete Seeger gibileri de beraber de çalıp söyleme, tabii, fırsatı da bulmuşlar. Öyleleri de var. Led Belly gibi, Pete Seeger gibileri. Pete Seeger özellikle hani değil mi? İkinci kuşakla söylemiş, çalmıştır, çok sevmiştir Arlo ile birlikte düet yapmayı. Evet. Oğlu Arlo Guthrie'nin. Evet, peki önce bir şey, bir en ünlü şarkısıyla bir başlayalım değil mi? Jingle'a dağıldığımız. Tamam. Ondan sonra da biraz daha gene ilk dönemlerini şey yapalım ama This Land Is Your Land'de bir rivayete göre zaten Irving Berlin'in God Bless America'sını duyunca sinirlenerek biraz da sizinse bizim de bu sıradan insanların, altta ezilenlerin de Amerika'sı burası diye dile getirdiği bir şarkı. This Land Is Your Land bugüne kadar hala en iyi bilinen ve çok sık icra edilen de, söylenen de, dinlenen de bir parça. Ama çalarken de bunun çeşitli farklı kayıtları var tabii bu parçanın ama en içinde sınıf bilinci yüksek olan bir tanesi var. Örneğin şöyle bir sözler geçiyor. Yürürken bir tabela gördüm. Tabelada buradan geçiş yasak yaziyordu. Girilmez. Ama girilmez yazıyordu. Özel arazi, evet. Öteki tarafına geçtiğimde ise tabelanın diğer tarafında hiçbir şey yazmadığını gördüm şeklinde dizelerin yer aldığı versiyonu çalalım biz yine. Evet, önce onunla başlayalım. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. And rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Evet, this land is your land. Ama aynı zamanda benimki de diyor. Şimdi birazcık şeye de girelim. Yani Oklahomalı. Ha, doğdu 1912. 1912'de, evet. 100 yıl önce Oklahoma'da. Tuhaf bir isim verdi anası babası ona. Woodrow Wilson. Evet. Aslında bu da ilginç değil mi? Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının isimleri genellikle siyahilerin. Çok sık rastladığımız bir şey. Washington filan gibi. Hala günümüzde dahi siyasi aktörlerde filan Washington ismini filan görmek mümkün. Ama beyazlarda daha ender görülen bir şey olsa gerek. Ve de adam üstelik Oklahoma valisi falan olsa da anlaşılacak, öyle de değil. Değil mi? Böyle doğu eyaletlerinden birinin, daha henüz başkan değil Woodrow Wilson. Öyle mi? Bu ismi verdiğinde öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Daha evet, sonra sonradan başkan oldu. Evet, ha, değil mi? New Jersey. Evet. New Jersey. Ne alakası var New Jersey'nin Demokrat valisiyle bir babanın bu kadar fasine olup da oğluna bu adı vermesi? Evet, çok ilginç. Şimdi ilginç taraflarından biri de baba demişken bir de öyle bir şey var. Dede var bir de. Dede de yani son derece karmaşık, işte insanlık halleri, linçlere katılmış. Ha, evet. Ku Klux Klan üyesi. Dede midir, baba mıdır oğlu? Baba diye biliyorum ben. Ben de baba diye hatırlıyorum. Charles Guthrie. Baba hem kendisi de demokrat değil mi? Woodrow Wilson bir demokrat. O da demokrat. Bu county'de seçimlere falan katılan bir demokrat ama o linçin içindeki... Evet, baba katılmış. Mob içinde de. Evet, 1911'de haklısınız. Ki şarkısı Laura da vardır. Lawrence Nelson. Değil mi? Laura ve Lawrence Nelson adlı iki kişinin linç edilerek öldürülmesinde bulunmuş. Korkunç bir kalabalıktır o. Değil mi? En az 40-50 kişilik bir kalabalıktır. Hiçbir zaman tek tek kim oldukları anlaşılan ama... Linç kalabalığı. Bu linç kalabalığı içinde babasının olduğunu da bilir. Hatta bir şarkı da yapar bunun için. Öyle mi? Onu da buluruz herhalde. Yani 1913 katliamı dediği o mu yoksa? Hayır, o 1913 değil. Katliamı tamamen başka, ayrı. Ayrı bir konu. Evet. Yani o linç için şarkı söyledi. Üç şarkı yazmış diyor, evet. Babasının da. Daha sonra Ku Klux Klan'a da üye olduğunu da söylemiş. Çok işte bu güney, derin güney vaziyetleri çok karışık tabii aslında yani Amerika'da. Yani Laura kocası ve 15 yaşındaki çocukları Lawrence, bir yoruma göre bebekleriydi, bebek yaşındaki. İşte Lawrence George Loney diye birisini, şerif yardımcısını. Evet, bu biraz öldürmüş. Şeye de benziyor değil mi? Bob Marley'nin şarkısına da benzer fena da. Evet. I shot the sheriff but didn't kill this deputy. Evet. Burada da öldürülen deputy. Evet. Loney, George Loney diye bir adamı öldürmüşler orada işte. Bir şey çalınması hikayesi varmış. İnek. Evet, inek ya da koyun, öyle bir şey çalınır, bunların üstüne kalır. Gerçekten çalıp çalmadıkları belli değil gerçi ama. Genelde de hiçbir zaman belli olmuyor zaten. 40 tane beyaz adam daha sonra yaşadıkları yeri basıp kaçırıyor Laura ve Lawrence'ı. Şeyi basacaklar galiba. Şimdi şerif yardımcısı ölecek. Tutuklanacak bunlar. Evet. Ama ailenin büyüğü devlet hapishanesine gidecek, kurtulacak. Bunlar... Büyük oğlanla anne county hapishanesi. Kasabanın hapishanesine gidecek bu 40-50 kişi, onu basıp orayı çıkaracaklar. Orayı basıp alıyorlar. Şeyi de hatta gardiyanı da bağlayıp bırakıyorlar. Tamam, hikaye öyleydi. Laura tecavüze uğruyor. Bazı raporlara göre, bazı şahitliklere göre. Daha sonra da bir köprüden sallandırıyorlar. Kuzey Kanada Nehri üzerinde bir köprüden sallandırıyorlar, evet. Yüzlerce insan da izlemeye gelmiş. Sonra... Değil mi bu? Evet. Bunun fotoğrafları çekilecek. Fotoğrafları işte çekilmiş. Kartpostallar olacak. Collector's item satılacak bir takım yerlerde falan. Bu iki insan ipte sallanırken köprüden aşağı, kartpostalları. Evet, bu Billie Holiday'in şarkısından önce mi sonra mı bu? Burası derin güneye de ne kadar girer abi, değil mi? Oklahoma biraz derin güney olmak için biraz güneyin batısıdır da. Batısı ama feci bir yer aslında, anlaşılan yani evet. En aynı o dönemlerde orası öyleymiş. Ruh hali. Fakat ne kadar karmaşık bir ilişki biçimi değil mi? Bir yandan demokrat Woodrow Wilson'ın ismini veriyor oğluna. Kendi de demokrat, sonradan da linç olayına katılıyor. Şey, adaleti kendi eliyle gerçekleştiriyor. Demokrat cumhuriyetçi ayrımını yaparken de hani orada da bir karmaşa var. Güney'in yoğun şekilde aslında demokrat partiden yana oy kullandığını görüyoruz. Hani bütün bu işte ırkçılık, vesaire gibi başka olguların yanı sıra Demokrat Parti'ye oy veren bir ciddi bir gelenek var orada. Hala bugüne kadar da devam eden kısmen bir gelenek olduğu söylenilebilir. Yani o yüzden Woodrow Wilson'a oy vermesiyle bu mesele arasındaki tabii, çelişki çok belki daha büyük bir çelişki işaret ediyor. Son derece karmaşık bir şey. Fakat oğul tabii tamamen bunların dışında. Yani yalnız ırkçılığa değil, her türlü eşitsizliğe, adaletsizliğe sonuna evet. kadar baş kaldırmış. Polislerden bir hayli haz etmiyor, hiç haz etmiyor. İşte Hobozlu Alabay'da cennete gideceksin, merak etme orada polis olmayacak diyor. Yani tümüyle, yani hiçbir zaman galiba Komünist Partisi'ne üye olmamış. Kendisi söylediği halde üyeydim dediği halde galiba olmamış. Hı-hı. Ama her zaman da ben hep kırmızı taraftaydım diye de bir lafı var ömür boyu. Yani böyle bir linççi babadan doğrusu evet. farklı bir çocuk. Evet, o farklılaşması da nasıl olmuşu hiç şimdi düşünüyorum da kafama yerleştirmiş evet, çok... değil mi? Yani ikiniz bulabildiniz mi o gelişimi sahiden nasıl öyle bir tuhaf bir kasabadan, bir gotik bir şey gibi bir kasabadan çıkıp da linççi babadan böyle bir... Neredeyse karikatür seviyesine değil mi bu hani güneye ilişkin? Biz de bulamadık onu işte... Guthrie'nin birkaç yerde ailesinden bahsederken özellikle bu ırkçılık meselesiyle ilgili bazı kişilerle ailemdeki ciddi kavgalara girdiğim olmuştu bu mesele üzerinden. Dediğini biliyoruz ama şeyin yani bir kırılma noktasını tespit edemedik açıkçası. Evet. Yani baba meselesi o tipik filmlerde falan da gördüğümüz problemlerle de giriş bir şekilde iç içe anlaşılan. Yani alkol de var mı bilmiyoruz ama bir sürü şey kazası var. Yangınlar var mesela. Yani kız kardeşi Clara zaten ya ablası mı kız kardeşim bilmiyorum. Bir şeyde coal oil dedikleri yani bir çeşit gaz yağı kazasında ateş yakarken ölmüş mesela. Woody Guthrie 7 yaşındayken Guthrie'nin babası da İşte bu linçlere karışan Charles Guthrie'de bir sonraki gene aynı şeyden çıkan bir yangında da ciddi şekilde elleri falan yanmış. Gene öyle bir kaza var. Guthrie'nin annesi de Huntington's chorea dedikleri hastalıktan. O annesinden aldı demek. Evet, o genetik tabii işte tam da şey %50 şansla bir sonraki kuşağa geçin. Evet ve şey de bilmiyor. Aile onu o zaman bilmiyormuş. Belki de zaten Arlo hala olmadığına göre evet. bu yaşta bildiğim kadarıyla inşallah hiçbir çocuğuna geçmedi deniliyor. Emin değilim yalnız bu bilgiden ama bir yerde öyle bir bilgiye rastlamıştım çok sanki. Çok zor bir şans bu. Düşün ki her seferinde yazı turu atmak gibi. Evet. Yani düşün ki 8. kere de gelmemesi ihtimali vardır. Değil bunu mi? Kontrol yani edelim. Matematik şans, evet. şans matematiğinde o hesaplanabilir. Onun için çok çok zor 8 çocuktan normalde dördünün olması, dördünün olmaması gerekirdi. Guthrie'nin 8 çocuğu var çünkü. Değil mi? Evet. Guthrie'nin 8 çocuğu var. Arlo bunlardan biri. 3 ayrı kadından. Ve şey de ilginç yani belki de bu kazaların bir kısmı, yangınların bir kısmı da Nora'nın yani annenin istenç dışı yani o hastalığın yarattığı kas problemleri dolayısıyla da çıkmış olabileceği de bugün muhtemel, geriye dönüp bakınca öyle düşünülüyor. Huntington bir Kore hastalığı. Kore Yunanca dans demek. Koreografi. Koreografi. Dolayısıyla kol ve bacaklarda istemsiz hareketler, ani sıçrayıcı hareketler beklenir. Sahiden elindeki nesneyi düşürebilir bunlar. Hı. Belki de ocağı yakarken işte. Olabilir. Yani bu genetik hastalığın özelliği olarak da genellikle de bir sonraki kuşakta daha erken yaşta başlaması, daha şiddetli seyretmesi beklenir sahiden. Yani artık annede başladıysa Woody'de devam edip Arlo'nun kuşağındaki lerin özellikle daha böyle bir 30'lu yaşlarda 40'ların başında başlaması beklenirdi. Evet, feci bir hastalık. Merak ettim ben de şimdi Mahir bakayım. Onu kontrol edelim Kore'ye daha sonra. Yakalanan evet. kimler varmış? Peki bir şarkı daha dinleyelim. Bu söz konusu olayın bir üzerine yapmış olduğu 3 şarkıdan birini çalmıyoruz ama onunla çok yakından bağlantılı olan Vigilante Man adlı parçasına kulak vereceğiz. Yani o da işte böyle sağ gruplardan insanların haydutluk edip insanları linç ettiği, haydutluk ettiği filan dönemleri anlatan önemli şarkılarından biri ve Dust Bowl Ballads adlı en ünlü, bugüne kadar da en çok bilinen albümlerinden biri olan Dust Bowl Ballads'dan dinleyeceğimiz şarkı Vigilante Man. Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land. Well, what is a vigilante man? Tell me, what is a vigilante man? Has he got a gun and a club in his hand? Is that a vigilante man? Rainy night down in the engine house, sleeping just as still as a mouse. Man come along and chased us out in the rain. Was that a vigilante man? Stormy days we'd pass the time away, sleeping in some good warm place. Man come along and we give him a little race. Was that a vigilante man? Preacher Casey was just a working man, and he said, unite all you working men. Killed him in the river, some strange man. Was that a vigilante man? Does a vigilante man? Why does a vigilante man carry that sawed-off shotgun in his hand? Would he shoot his brother and sister down? I rambled around from town to town. I rambled around from town to town. And they herded us around like a wild herd of cattle. Was that the vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've heard his name all over the land. Evet, vigilante man. Yani bütün Amerika'da onun adı geçiyordu diyor. Yani faşizmin bir hayli yoğun şekilde hissedildiği bölgelerde yaşayan bir adam. Ne demek aslında vigilante man şey olarak, kelime anlamı olarak? Kanunu kendi eline alan. Evet. Paramiliter kişi gibi böyle ama. Evet. Evet. İspanyolca'dan mı geçmiştir? Herhalde. Meksika. Oradaki haydutlara verilen isim olmadan. Ama işte yani namus meselelerini filan halletmek, özellikle de suçları işleyenlerin de zenci olduğu düşünülen insanlar tarafından, biz adaleti polis teslimi temin etmiyorsa biz temin ederiz deyip bizzat bütün kol gezen adamlardan biri işte. Linç olayının da ardında o var herhalde. Sonra Oklahoma valisi de buna benzer bir apolojitik bir açıklama yapar değil mi? Şey, çok fazla siyah nüfus olduğu için Oklahoma'da bu iş oluyor diye. Evet, çok biraz makul sayıya indirmenin bir yolu anlaşılıyor. Latince'den geçmiş. Bu etimoloji sözlüğünden bakıyorum şimdi vigilante'ye. Latince vigilantem. Evet, aynen. Halkın uyanık bekçileri yani. Evet, İspanyolca vigilante. Daha doğrusu gardiyan değil de bekçi. Evet, uyanık bekçileri işte. Hı. Şafak bekçileri. Adalet. Benzer bir şey de geçtiğimiz günlerde bu Trayvon Martin. Tabii canım. Cinayetinde hala da görüyoruz ABD'de baktığımız zaman, Türkiye'de. Mahkemeler de aslında şey yaptılar yani Trayvon Martin'de de. Öldüren adam neydi, Zimmerman mı ne? Serbest bıraktılar önce. Sonra zor bela yani büyük bir mücadele sonunda tutuklanması. Yalan söylediği açığa çıkınca falan. Yani günümüzde de devam ediyoruz. Bu zorlu bir mücadele tabii. Evet, şimdi bir ilk bölümünü de tamamlamaktayız programın. Ama bir şarkı daha çalarak bitirelim. Sonradan bir hafta sonra gene bu girizgah hayatına ilişkin. Girizgah kimdi, neler yaptı filan meselesini konuşuruz. Bu sefer de bu Dust Bowl diyen toz çukurundan beni öldürecek hali yok ya tozun diye bir şarkısı var. O kendisi çok da sevdiği bir üslupla. Yani şeyi, diyalekti de bolca kullanmayı seviyor Woody Guthrie. Kent yerine Kent oluyor. Kent oluyor. Dust can't kill me diye onu da çalarak bugünkü programı kapatalım. That old dust storm killed my baby, but it can't kill me, Lord, and it can't kill me. That old dust storm will kill my family, but it can't kill me, Lord, and it can't kill me. That old landlord, and it got my homestead, but it can't get me, Lord, and it can't get me. That old dry spell killed my crop, boys, but it can't kill me, Lord, and it can't kill me. That old tractor got my home, boys, but it can't get me, Lord, and it can't get me. That old tractor run my house down, but it can't get me down, and it can't get me. That old pawn shop got my furniture, but it can't get me, Lord, and it can't get me. That old highway's got my relatives, but it can't get me, Lord, and it can't get me. That old dust might kill my wheat, boys, but it can't kill me, Lord, and it can't kill me. I have weathered many a dust storm, but it can't get me, boys, and it can't kill me. That old dust storm, well, it blowed my barn down, but it can't blow me down, and it can't blow me down. That old wind might blow this world down, but it can't blow me down, it can't kill me. That old dust storm's killed my baby, but it can't kill me, Lord, and it can't kill me.